لله رب العالمين. يا رب نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika mlango tunaoishi nao kwenye kitabu Ahkamu Jinaiz, tuko katika mlango wa 14 wanaozungumzia maudhui kubwa, addafnu wa tawabi'uhu, kuhusu suala la kuzika maiti wa Kiislamu na yale ambayo yafatiayo baada ya kuzika. Tukafika katika nukta nambari 108 kwenye sahifa iliyoko nambari 156 kwa wale ambao wana vitabu. Nukta tuliyokuwa tumeiwacha, wayajuzu julusu indahu, inajuzu kabisa kukaa kitako mbele ya kaburi. Athnaa dafni, wakati wa kuzikwa maiti, kukaa kitako huko bikasdi tadhkiri alhadirina, kwa makusudio ya kuwaonya na mauti katika jambo la kifo, wa ma baadahu, na yale yatakayotokezea baada ya kifo chake mtu. Tukasema habari hii imekuja li hadithi al-Bara ibn Azib, kutokana na hadithi ya Bara ibn Azib. Tukaitaja sehemu yake ya kwanza ya hadithi hii, na mtume alikuwa akizungumza hapo juu ya habari ya mauti ya mja mwema wa Kiislamu tangu kutoka roho kwake mpaka kuendelea mbele. Leo hii insha Allah tutakuwa tunapita katika sahifa nambari 158 sehemu yake ya pili, yani kuhusiana na mauti ya mtu ambaye ni kafiri au muovu. Akasema wa innal abdal kafir, mtume alipokaa kitako siku hiyo kwenye makaburi, wakati maiti nazikwa na ikarejesha bado kuzikwa, mtume alikaa kwa ajili ya kuwaonya watu suala hili la mauti na yafuatiayo baada ya mauti. Akasema wa innal abdal kafira, na hakika ya mja aliye kafiri, wa fi riwayatin alfajira, na katika masimulizi mengine ametajwa mtu wenyewe ni fajir, muovu, si lazima ni kafiri. Idha kana fi inqita'in min ad-dunya, wakati anapokuwa katika kukatikiwa na dunia, wa ikbalin min al-akhirah, na wakati huo akawa yeye anaelekea katika eneo la akhirah. Wakati huo ni katika mambo ya ghaibu yanayopatikana pale, lakini mtume kwa utume alibainisha mambo hayo. Akasema nazala ilayhi minas samai malaikatun, huteremka juu yake mja huyo ambaye ni kafir au muovu, huteremka kutoka mbinguni malaikatun, kikundi cha malaika, ghiladhun, waliokuwa ni wakakamavu, waliokuwa ni wagumu, waliokuwa wasiosemezeka kwa lolote, na vile vile shidadun, wenye nguvu kamili za kimalaika. Malaika hao sudul wujuhi, ni wenye nyuso zilizosawijika nyeusi, hawana kucheka cheka hata kidogo, na hawana bashasha katika nyuso zao. Maahum, pamoja na malaika hao, almisuhu, wanazo sanda maalum wanatoka nazo, na sanda hizi zinakuwa ni kile ambacho kinagandamana na mwili kama kitu kilichofumwa pamoja na kiwiliwili kama ngozi vile au nywele. Sanda hizo minanari, ni kutokana na moto wa Jahannam, kama namna ya lami vile, basi itamganda mwanadamu lami hiyo. Wao malaika wataremka na sanda zao, haidhuru kafiri au mtu muovu hapa duniani kavikwa sanda, lakini malaika wataremka na zao vile vile, na akiwa mwema no vile vile duniani watamvisha watu sanda za kidunia, lakini wao wataremka malaika na sanda zao. Akiwa mwema watambadilishia, wampe na wampe mavazi mema, mavazi ya fakhari, katika mbadilishia, wanamuondolea sanda zile alizovishwa pa duniani na kumvika mavazi mengine. Namna ya mlami itokayo motoni itakuwa inagandamana na mwili wake. Basi sanda hizo minanari, kutoka kwenye moto wa Jahannam, fayajilisuna maahu, malaika wale watakaa minhu, kutoka pale alipo maiti yule, madda albasari, wanakaa urefu wa macho kuona kwake. Thumma, kisha kikundi hichi kikijitenga mbali pahala, yajiu malakul mauti, ndipo hapo tena anapokuja malaika wa mauti. Na hili ndio jina lake aliloitwa tangu kwenye Qur'ani na mpaka katika hadithi za Mtume, ameitwa malaika wa mauti. Watu wanamuita kwa majina mengine, mara Israel, mara hivi, lakini halikupatikana jina hili Israel kwenye Qur'ani wala katika kinywa cha Mtume. Anajulikana huyu kuwa ni malaika wa mauti. Bas, fayajilisuna minhu, kikundi cha malaika kinakaa mbali na maiti, madda albasari, kwa ukubwa wa macho kuona kwake, masafa hayo. Thumma yajiu malakul maut, kisha baadaye anakuja malaika wa mauti, anakuja anasogea, hata yajilisu inda rasihi, mpaka anakaa mbele ya kichwa chake mtu yule ambaye atatoka roho kati yote yule. Fayakulu malakul mauti, akifika anamwambia, ayatuha nafsul khabitha, ewe nafsi iliyo khabithi, nafsi mbaya, ukhruji, hayatoka hivi sasa, ila sakhatin min Allah, kuelekea kwenye makasiriko ya Mwenyezi Mungu. Sasa uliambiwa zamani, ulisemeshwa sana, na ukafanya ukaidi, ukajibu jawabu utakazo mwenyewe. Sasa umefika wakati, ukhruji, ondoka katika kiwiliwili, na uelekea, ila sakhatin min Allah, kwenye makasiriko ya Mwenyezi Mungu, wa ghadabin, na kwenye hamaki zake Mwenyezi Mungu. Kala Mtume akaendelea kusema habari hii kusema, fatafraku fi jasadihi, nafsi ile itakuwa inatokana na kuachana na mwili wake mtu, fayantaziuha malakul mauti, atakuwa anaichuna na kuichubua na kuitoa, kama yuntazau sufudu, kama inavyochunwa namna fulani ya sufi au pamba, alkathiru lushb, iliyogandamana sana na manyoya au nywele. Roho ile, nafsi ile, inakuwa imegandamana, imekamatana na vitu vya mwili wake, basi inachubuliwa, inachunwa kwa nguvu. Mistaku dhalika kaulullahi tabaraka wa taala, usadikisho wa hayo ni tamko lake Mwenyezi Mungu aliposema, wannaziati gharqa, naapa kwa malaika wanaozitoa roho za watu wabaya kwa nguvu, kwa vishindo. Waqala walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika, na lau laiti kama ungeliona wewe Muhammad wakati malaika watapokuwa wanatoa roho za makafiri, yadhribuna wujuhahum, wanawapiga nyusoni mwao, wa adbarahum, na kuwapiga migongoni mwao, wadhuku adhab alhariqi, huku wanawaambia onjeni adhab ya kuunguza moto. Tunamuona anatoka roho kitandani kanyoka, tunamuona kama kaugua siku nyingi, hana nguvu tena wala chakula hali tena, lakini pale pahala patategemea na amali yake aliyokuwa nayo duniani. Kwa hakika pana mambo ya ghaibu. Mtume anaambiwa wala utara, laiti ungeona, manake si kitu kuonekana hicho. Wangeliona viumbe mambo yanopita pale, basi kila mmoja angekuwa mcha Mungu, lazima angegandamana na msikiti, mtu asingetaka kutoka, angeyaona yale anayopata binadamu kati yule pale. Kwa hivyo fayantaziuha malakul mauti, anaichuna roho ile kama yuntazau sufudu, kama inavyochunwa na kuchambuliwa sufi au pamba, alkathiru shu'bi, iliyogandamana na manyoya mengi, mina sufi almablul, katika sufi iliyorowekwa ikarowana barabara. Huu ni mfano tu wa kiakili. Fa tukutau, basi hukatiliwa mbali nafsi hiyo, maaha alaruk, pamoja na nafsi hiyo ikatoka na mishipa iliyogandamana kwenye mwili wa binadamu. Mishipa hiyo ni mishipa mbalimbali. Kuna mishipa ya damu, kuna mishipa ya maji, kuna mishipa ya kila aina. Roho ikitoka inakamatana nayo mishipa ile, wala asbu, na mishipa ya nguvu vile vile. Ikitolewa kwa maguvu haitoki peke yake, inatoka na vitakataka vingine, kama mishipa ya damu, mishipa ya maji, kuna mishipa mingine ya nguvu tu katika kiwiliwili. Inapotolewa roho hii, hata ikishawacha mwili wa binadamu, fayalaanuhu kullu malakin, wanailaani nafsi ile kila malaika, baina samai wal ardhi, waliyoko baina ya mbingu na ardhi, wa kullu malakin, na vile vile ushiriki katika laana hiyo, anailaani kila malaika, fi samai, wale malaika waliyoko mbinguni wakati ule. Kuna wengine baina samai wal ardhi, wako katikati baina mbingu na ardhi, wanailaani roho ile. Na kuna malaika ambao wako mbinguni tu, wanailaani roho ile. Roho inalaaniwa na malaika wa duniani na malaika wa mbinguni. Watughlaku abwabu samaa, na itafungwa milango ya mbingu kati huo. Laisa min ahli babin, hakuna katika walioko mlangoni, illa wahum yaduuna allaha, isipokuwa wanamuomba Mwenyezi Mungu kwa dhati zao, za dua zao wanamuomba, alla taaruja ruhuhu, ya kwamba isikapanda roho ya mja huyo, min kibalihim, katika nafasi walionayo wao. Yani wanaomba, ya Rabbi, isije ikapita roho hii mbele yetu. Kwa hivyo ilivyo roho mbaya ya mtu kabithi, inanuka uvundo mbaya, imekuwa vibaya vibaya, malaika wanaomba wasipitishiwe mbele yao. Kumbuka ubaya gani alionao binadamu mpaka malaika wanaomba hata karibu yao, mbele yao pia isipite roho ile. Fayakhudhuha, basi wataichukua malaika roho hiyo, au malakul mauti. Fa idha akhadhaha, na anapoitia mkononi malaika wa mauti roho hiyo, lam yadauha, pamoja na malaika wengine hawaiwachi roho hiyo, fi yadihi, katika mkono wake, tarfata ainin, hata kwa muda wa kupepesa jicho haiwachi hata kidogo. Akiibana ameibana kwa nguvu zake zote, na roho itapapatika sana, itadhani kwamba labda ikikurukuka kurukuka itaponyoka ende zake mbio, lakini imebanwa barabara, pumzi haina. Malakul mauti akikamata roho hiyo, lam yadauha, haiwachii kabisa, fi yadihi, katika mkono wake, tarfata ainin, hata kwa kupepesa jicho haiwachii. Hatta yajaluha fi tilka almisuh, mpaka akiwakabidhi wale malaika walio kando mbali na uoni wa jicho, akiwaachilia pale, malaika wale wanaitia katika sanda zile ambazo wao wameshuka nazo kutoka kwenye moto wa Jahannam. wayakhruju minha, na itatoka kwenye nafsi hiyo, ka anta nirihin, kama namna ya uvundo wa harufu, jifatin ya mzoga, wujidat ala wajhi al-ardhi, uliyowahi kupatikana katika ardhi hii, labda mzoga wa mbwa, mzoga wa kunguru, mzoga wa kuku, mzoga wa bata, yani inatoka harufu mbaya. Ka anta nirihin, kama namna ya mzoga wa harufu, jifatin ya maiti, wujidat ala wajhi al-ardhi, iliyowahi kupatikana katika uso ardhi hii. Malaika hawa wakiitia mkononi, fayasaduna biha, watapanda nayo nafsi hiyo, fala yamuruna biha, basi hawapiti nayo nafsi hiyo, ala malain, juu ya kikundi chochote, minal malaika, katika kikundi cha malaika kilioko mbinguni, illa kalu, isipokuwa malaika hushangaa na kushtuka na wakasema kwa mshangao, ma hadha ruhu lkhabith, roho gani leo hii mbaya inopanda kwa huku mbinguni, ma hadha ruhu lkhabith, ni roho gani mbaya hii. Fayakuluna, basi wengine wanajibu wanaopanda nayo, wale waliokaa mahala mwao wanasema, leo kuna kuja uvundo gani leo huu? Manake uvundo unaanza kutokeza tangu huko iliko roho hiyo. Basi fayakuluna, wale wanaopanda nayo roho ile watasema kuwajibu ulizaji, fulanu ibn fulanin, huyu tunaopanda naye leo ni fulani, mtoto fulani leo huyu. Watawatajia jina, biakabahi asmaihi, kwa yale majina yake mabaya mno, alati kana yusamma biha fi dunia, majina ambayo alikuwa mtu akiitwa pa duniani, yani katika ule uovu wa mambo yake aliyokuwa nayo. Wanamtajia kwamba huyu ni jambazi, huyu ni mwizi, huyu mzinifu, hili jiongo kubwa, hili lilokula riba sana, hili fula, alimradi watamtajia katika majina yake mabaya kulingana na amali zake. Hatta yantahi bihi, malaika wanapanda nayo mbinguni roho hiyo mpaka watamalizika nayo, ila samai dunia, katika wingu wa dunia. Wakifika katika wingu wa dunia, fayastaftahu lahu, watapiga hodi malaika kutaka pafunguliwe mlango ili roho ile ende zake mbinguni. Fala yuftahu lahu, lakini kwa mja huyo hapatofunguliwa mlango wowote wa mbinguni, itabaki nafsi hiyo katika wingu wa dunia, haipandi juu zaidi. Thumma, kisha mjumbe wa Mwenyezi Mungu alipofika hapa, qaraa Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, alisoma mjumbe wa Mwenyezi Mungu aya ya Qur'ani isemayo, la tuftahu lahum abwaabu samaa, hapatafunguliwa kwa wao milango ya mbinguni. Aya iliyoko katika sura Al-A'raf, mwanzo wa maneno wa aya hii imesema, innal ladhina kafaru biayatina wastakbaru anha, hakika wale waliokataa maneno yetu na wakajivuna kuyafuata maneno hayo, la tufattahu lahum abwaabu samaa, wakiondoka duniani hapatofunguliwa kwa ajili yao milango ya mbinguni, wala yadkhuluna aljanna, na wala hawataingia peponi, na kama itatokezea wao kuingia peponi au kufunguliwa milango ya mbinguni, hatta yalijal jamalu fi sammi alkhiyati, labda siku moja atakapopenya ngamia vile alivyo, na ngamia huyo ni ngamia aliofika umri wa miaka 9, ndio huitwa aljamal. Hatta yalijal jamalu, mpaka atapopita ngamia, fi sammi alkhiyati, katika tundu ya shazia au tundu ya shindano, ngamia vile alivyo ana umri wa miaka 9, shazia kama vile ilivyo, na ichukulie ukubwa wake kama shazia ya kushonea gunia, sio shindano ya kushonea nguo, ni shazia kubwa ya kushonea gunia, basi mtizame ngamia mpaka siku atakapopita pale mzima mzima katika tundu ya shazia, basi labda siku hiyo wataingia makafiri na watu waovu motoni. Kwa maneno hayo, ina maana ni maneno ya kukatisha tamaa, hawatopata harfu, hata harfu yake pepo. Ina maana wala yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamalu, mpaka labda apenye ngamia, fi sammi alkhiyati, katika tundu ya shazia. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, hapo Mwenyezi Mungu mtukufu atawaambia malaika wake, uktubu kitabahu fi sijjin, andikeni daftari lake katika sijin na katika sura mutaffifina. Mwenyezi Mungu aliuliza, wa ma adraka ma sijin, kitu gani kimekujulisha hata ukatambua nini sijin? Kitabun marqum, hilo ni daftari la watu wabaya ambalo limetiwa alama maalumu, daftari la watu wabaya hilo. Wailun, adhabu kali ya umaidhi lilmukadhibina, siku hiyo kwa ajili ya kadhibishao. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atasema, uktubu kitabahu fi sijin, muandikieni daftari lake katika sijin, fi ardhi asufla, katika ardhi iliyo tabaka ya chini kabisa, muandikieni huko. Thumma yukalu, kisha patasema, aidu abdi ila al-ardhi, haya mrejesheni mja wangu kwenye ardhi. Fa inni, kwani hakika mimi, waadtuhum, nimewaahidi viumbe wangu, anni, ya kwamba mimi, minha khalaqtuhum, kutoka kwenye hiyo ardhi ndo nimewaumba, wa fiha uiduhum, na ndani ya ardhi nitawarejesha, na nimewaahidi vile vile, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, na kutoka kwenye ardhi hiyo ndo nitawatoa kwa mara nyingine vile vile. Kwa hivyo kwa sasa hivi irejesheni roho ya kafiri huyu na mtu mwovu huyu katika sehemu ya ardhi ya chini mno kabisa, mimi nimewaahidi hao nitawatoa huko kwa hakika. Basi Mwenyezi Mungu ataposema hivyo, fatuturahu ruhu, itarembewa roho yake mje huyo, mina samai, kutoka pahala juu mbali katika samaa dunia, tarhan, kwa mrembeleo ambao ni wanguvu mno, inakwenda ikijipiga roho, inakwenda ikipata tabu nafsi, inakwenda ikiteseka teseka, hata takau fi jasadihi, kwa mrembeo huo roho mpaka inafika kwenye kiluli chake, inakwenda kama inafutwa na sumaku. Thumma qaraa, kisha mtume akasoma aya ya Qur'ani akasema, wa man yushrik billah, namna itavorembewa roho hiyo na kuja chini na huku inateseka na bagatabu mpaka kufika katika mwili wake, basi mtume alisoma aya ya Qur'ani, wa man yushrik billahi, na yoyote mwenye kumshikisha Mwenyezi Mungu, fakaanama kharra minas samaa, amekuwa namna yake kama aliyoporomoka akarembewa kutoka juu mbali kabisa, fatakhtafuhu tairu, wakawa na mdono wa dono wa ndege, au tahwi bihi rihu, au kumvurumisha vurumisha na kumpeperusha upepo yeye, ila makani sahiki, mpaka kufikia pahala pasipojulikana ni wapi. Yani roho itapata tabu sana wakati itaporembewa ikaachiliwa toka pale kwenye samaa dunia mpaka kufikia katika mwili wake roho ile, kaburini, katika maana ndani. Fatuadu ruhuhu fi jasadihi, mja huyu aliye kafira au muovu, basi itarejesha roho yake katika mwili wake. Kala, mtume akasema, fa innahu, hakika maiti aliyelazwa pale kaburini wakati ule aliporejeshewa roho yake, la yasma'u, wallahi anaweza kusikia, khafqan ali ashabihi, milio au sauti ya viatu vya watu wake waliokuja pale kumzika, viatu vyao juu anavisikia. Idha wallaw anhu, wakati wale watu watapomacha peke yake wakenda zao, pale roho yake inarejeshwa na anaanza kuulizwa masuala, wakati ule mpaka sauti za viatu anavisikia kwa hakika, lakini hawezi kuungana nao walioko duniani akasema nao akaomba msaada au akaulia hali yake, lakini kwa hakika anahisi pale juu kwenye kaburi kuna watu, na yeye akisemeshwa vile vile hakuna ulimwengu wa mawasiliano baina yake na wale walioko juu, kwamba mfundishe mambo, wamlainishe, wamuondolee msiba, usiogope, usihuzunike, watakujia sasa hivi malaika wawili wasikutishe hao. Yeye hana habari kabisa, na kitisho lazima kipate, kwa kuwa ni kafir au muovu lazima apate kitisho, kwa maana hakuna salama upande wake, hakuna kuchekelewa chekelewa upande wake. Anapambana na viumbe kama tutaviona mbele, waliosawijika nyuso zao, wakali mno, wakisema katika midomo yao watoka moto mkali zaidi, ndani ya ndimi zao, ndani ya vinywa vyao, huku wakisema basi wanatoka moto. Bas, fakaanna, anasema la yasmau khafqa niali ashabihi, basi huyo aliyelazwa kwenye kaburi lile anasikia mpaka sauti ya viatu vya watu wake, idha wallau anhu, wakati atapoondoka kumwachia yeye peke yake, ulimwengu wa peke yake. Sasa kaburi itamkumbusha mwanadamu, limwambie nimekwambia zamani unakuja kwangu, si nilisema na wewe la tatakabbaru ala al-ardhi, usifanye majivuno kwenye ardhi hii, liannani ghadan saadhumuka fi batni, kwa sababu mimi kesho nitakubana katika tumbo langu. Nilikwambia, je, unaona sasa mambo yalivyokuwa haya? Na wale wote waliokuwa wakijitapa kwamba watakusaidia, izama leo walikuwa cha mkono hapa. La budda laka min qarinin tadkhulu ma'ahu, hapana budi mwanadamu utakuwa naye rafiki ambaye utaingia pamoja naye, wa huwa hayyun, na vile vile utaingia pamoja naye, wa anta mayitun, wakati huo ni maiti. Fa in kana kariman akramaka, akiwa rafiki huyo ni mtukufu, umwenzi, umemheshimu, ukamtunza sana, atakutukuza na wewe vile vile. Wa in kana laiman khadhalaka, na akiwa ni rafiki muovu, basi atakuacha mkono. Faj'alhu salihan, basi kifanye chema sana kitendo chako mwanadamu. Fa innahu amaluka, hiyo ni amali yako. Wa yatihi malakani, hapo tena watamjia malaika wawili. Na kabla ya kuja malaika wawili, Mwenyezi Mungu atamwambia mja wake, abdi rajau watarakuka wafi turabi dafanuka walau dhallu maaka ma nafauka walam yabqa laka illa ana wa ana alhayyu alladhi la amutu. Mwenyezi Mungu atamwambia mja wake, je, unaona mambo sasa ukweli ulivyo ndio huu sasa? Rajau, wamesherejea watu majumbani mwao. Watarakuka, na wamekuacha wewe hapa katika nyumba hii. Juu kuna tani nyingi sana za udongo umefukiwa. Wafi turabi dafanuka, na katika udongo umekufukia. Walau dhallu maaka ma nafauka, hata kama wangesema wanadumu kukaa hapa hawaondoki, wasinge kunufaisha kwa chochote. Walam yabqa laka illa ana, na hakuna aliyebaki sasa ila mimi. Wa ana alhayyu alladhi la amutu, na mimi ndo yule ulioambiwa yuko hai hafi milele, basi mimi leo ndo Mungu wenyewe. Wa yatihi malakani, wakati huo mja huyo muovu au kafira atamjia malaika wawili, shadidal imtihari, panuka, na katika udongo umekufikia. Walau dhallu maaka ma nafauka, hata kama wangesema wanadumu kukaa hapa hawaondoki, wasinge kunufaisha kwa chochote. Walam yabqa laka illa ana, na hakuna aliyebaki sasa ila mimi. Wa ana alhayyu alladhi la amutu, na mimi ndo yule ulioambiwa yuko hai hafi milele, basi mimi leo ndo Mungu wenyewe. Wa yatihi malakani, wakati huo mja huyo muovu au kafira atamjia malaika wawili, shadidal imtihari, malaika hao ni wenye makaripio makali sana. Fayantahiranihi, watamkaripia kiumbe huyo. Wayujilisanihi, na watamweka kitako kwa nguvu. Fayakulani lahu, watamwambia mja wa Mwenyezi Mungu huyo, man rabbuka, wewe bwana nani mola wako? Suala hili wanadhani watu kama jepesi atajibu mtu yote yule, huko linabadilika linakuwa gumu zito na suala geni. Hajapata mtu kuona suala gumu kuliko hilo. Suala gani? Man rabbuka. Na yule ambaye anampenda mtu wake asimngojee mpaka afikie kwenye kaburi na kumwambia man haya talqini. Ukwe ukifika huko ukiulizwa man rabbuka, jibu rabbi Allahu, mola wangu Mwenyezi Mungu mie. Hawezi kujibu. Kwa nini hawezi kujibu? Misdaqu dhalika qawlu Allahi jalla jalaluhu, usadikishwa hayo ni tamko lake Mwenyezi Mungu aliposema, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Mwenyezi Mungu atawathibitisha waumini kujibu maneno thabit tangu walipokuwa katika uhai wa kidunia na hata katika uhai wa akhira vile vile. Wayudhillu Allahu dhalimina, lakini kwa madhalim Mwenyezi Mungu atawapotezea kauli thabit, hawataweza kujibu kabisa. wayudhillu llahu dhalimin, na ataipoteza kauli thabiti Mwenyezi Mungu kuipoteza kwa madhalim, na hakuna atakayemjadili Mwenyezi Mungu. Wayafalu llahu ma yashau, na atafanya Mwenyezi Mungu alitakalo yeye. Hakuna jumuiya ya madola, hakuna katibu mkuu moja ya mataifa, hakuna nani wala nani watakaosema kwa nini Mwenyezi Mungu amehukumu hivi. Wala yakhafu ukubaha, na wala Mwenyezi Mungu akiamua jambo lake kulifanya haogopi mwisho wake kutakuwa na nini au utakuwa na nani. Faalun lima yuridu, yeye ni mfanyaji wa alitakalo. La yusalu amma yafalu, haulizwi katika anayofanya. Wa hum yusaluna, bali wao viumbe ndio taulizwa. Yeye Mwenyezi Mungu akiamua kaamua, na katika jambo aliloliamua. Wa yudhillu llahu dhalimina, ni kuipoteza kauli thabiti kuwapotezea madhalimu. Akiulizwa mja huyu na malaika wale ambao ni shadida lintihar, wenye makaripio makali sana, wayujilisanihi, watamweka kitako, fayakulani lahu, wamuulize kwa kumwambia, man rabbuka, nani mola wako? Fayakul, kafiri au muovu atajibu, ha ha la adri. Neno hili la ha, yani kwa mshangao, kwa mshtuko, anababaika, kigugumizi kimemshika, hali ya kuwa ana fasaha mno kwa duniani, lakini sasa atakuwa na kigugumizi kikubwa. Atakuwa anaonekana kama ni mtu bubu, hawezi kusema, ilhali ya kuwa ulimi wake ulikuwa laini mno akisema, lakini sasa kinywa kimekuwa kizito. La adri, mimi sijui. Angalia swala lenyewe, man rabbuka, usilione rahisi mno, ni gumu mno kwa kafir au mtu mwovu. Lazima awe karutubika, mwili wake unambolea kum